Piszą umowę. Jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright, witam Państwa. Poniedziałek, 9 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Groźba rolników ma się spełnić pojutrze. Traktory z całej Polski, ze wszystkich blokad wyruszą w marszu gwiaździstym na Warszawę. Do jutra protestujący czekają na spełnienie swoich postulatów. Nie ustępują górnicy przed siedzibą JSW. Znów jest kilka tysięcy osób i znów doszło do starć z policją, która użyła m.in. broni gładkolufowej. Rosja cały czas przerzuca na Ukrainę swoich żołnierzy i ciężki sprzęt. Protestujący rolnicy stawiają rządowi ultimatum, o którym z góry wiadomo, że raczej nie zostanie spełnione. Lider OPZZ domaga się, by do jutra do godziny 15 rząd przedstawił rozwiązania wszystkich rolniczych postulatów. W przeciwnym razie protestujący zorganizują w środę marsz gwiaździsty na Warszawę. Grozi Sławomir Izdebski. Jeżeli Ministerstwo Rolnictwa nie ustosunkuje się do tego, to jutro już będzie tutaj zlot około 400 traktorów z kilku blokad ościennych i w środę godzina 10-11 te wszystkie traktory z całej Polski, ze wszystkich blokad wyruszą w marszu gwiaździstym na Warszawę. Teraz 5 rolniczych blokad stoi na stałe, głównie we wschodniej Polsce. Do tego organizowanych jest wiele blokad czasowych. Minister Rolnictwa jednak zachowuje spokój. Marek Sawicki zachęca protestujących do negocjacji bez szantażowania rządu. Rozmawiajmy bez utrudniania życia innym, a w mojej ocenie większość spraw jest już rozwiązana, bądź też może być rozwiązana. Polska jest uczestnikiem Unii Europejskiej i uczestnikiem wspólnej polityki rolnej. I apeluję do organizatorów protestu, żeby nie łudzili rolników rozwiązaniami, które są ewidentnie sprzeczne z zasadami wspólnej polityki rolnej. A tymczasem na drogach przybywa zniecierpliwionych kierowców. Chcą blokować, niech blokują Sejm. Ja tracę teraz czas i ja mogę przez takich ludzi nie dojechać na cel i mnie ktoś obciąża, dlaczego nie dojechałeś, nie? I się dziwię bardzo, że policja nie może sobie z tym poradzić. Skarżył się kierowca, który utknął na blokadzie w okolicach Piły. Policja odpowiada, że na wszystkie protesty zostały wydane zgody. Drogówka zazwyczaj wyznacza objazdy lub blokujący co jakiś czas schodzą z drogi, by przepuścić pojazdy. A za wygraną nie dają też górnicy z kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przed siedzibą JSW znów doszło do starć górników i związkowców z policją. Funkcjonariusze twierdzą, że musieli zareagować, gdy w ich stronę poleciały m.in. fragmenty płyt chodnikowych, kamień i śruby. Użyli gazu, armatki wodnej i broni gładkolufowej. Związkowcy twierdzą, że to policja zaatakowała górników. A górnicy domagają się odwołania prezesa JSW, którego oskarżają o fatalną sytuację finansową spółki i niechęć do rozmów. Zapowiadają, że nie ustąpią. Do tego tematu wrócimy już za chwilę. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. 33-letni Marcin W., który podpalał samochody w Gdańsku, odpowie za to przed sądem. Prokuratura zgromadziła materiał, który pozwolił na oskarżenie o zniszczenie 19 aut. Pożary wybuchły jednej nocy we wrześniu ubiegłego roku w kilku dzielnicach Gdańska. Grzegorz Armatowski. Feralnej nocy spłonęło w Gdańsku 21 aut. 19 zostało celowo podpalonych, 2 nadpaliły się, bo stały obok. Ustalił biegły z zakresu pożarnictwa. Łączna wartość strat przekroczyła 500 000 zł. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Nie wiedział, dlaczego podkładał ogień. Auta wybierał losowo, podpalając zapalniczką, powiedziała mi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Biegli psychiatrzy, którzy przebadali Marcina W., ustalili, że w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny. Akt oskarżenia trafił już do gdańskiego sądu. Mężczyźnie grozi do 10 10 lat więzienia. Nie pierwszy raz Marcin W. podpalał samochody. Robił to już od roku 2008, ale do tej pory wyrok nie zapadł. Władimir Putin rozmawia z przywódcami europejskich krajów o sytuacji na Ukrainie, a tymczasem ukraiński wywiad podaje, że Rosja nadal przerzuca na wschód Ukrainy duże ilości sprzętu wojskowego i żołnierzy. Tylko podczas ostatniego weekendu na terytorium Ukrainy miało wejść nawet 1500 wojskowych z Rosji. Wjechało także 300 sztuk sprzętu wojskowego, m.in. działa artyleryjskie, wyrzutnie grad i ciężarówki. Kolumny kierowały się do Debalcewa, Antracytu i Ługańska. Tymczasem separatyści twierdzą, że w Zagłębiu Donieckim trwa mobilizacja, w wyniku której zbrojne ugrupowania Samozwańczej Republiki Donieckiej mają zwiększyć swoją liczebność do 100 tysięcy osób, z obecnych około 10 tysięcy. Ponieważ nie widać kolejek przed komisjami uzupełnień, eksperci twierdzą, że chodzi tak naprawdę o ukrycie zwiększenia liczby rosyjskich żołnierzy i najemników w szeregach separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I na koniec tego serwisu jeszcze o protestach, ale w Portugalii, wyglądających nieco inaczej niż te u nas. Operowy śpiew, dźwięki fortepianu i skrzypiec, to wszystko przed Ministerstwem Edukacji w Lizbonie. Protest zorganizowali nauczyciele i uczniowie szkół artystycznych, bo z powodu cięć w wielu szkołach pedagodzy nie dostają wypłat. Przed gmachem resortu zorganizowano wielogodzinny koncert muzyki klasycznej. Protestujący domagają się powstrzymania drastycznych oszczędności w sferze kultury i wypłaty zaległych wynagrodzeń dla nauczycieli. Ja i moi koledzy z Almady nie dostaliśmy wypłaty od 3 miesięcy, ale w innych częściach kraju opóźnienia sięgają nawet pół roku. Mówi jeden z protestujących nauczycieli. Na sytuację skarżą się też uczniowie, którzy z powodu oszczędności i zaległości finansowych od tygodni nie mają zajęć z gry na instrumentach. Z Lizbony Adriana Bąkow, Polskie Radio. O 16.30 w Trójce skrót informacji. Zapraszamy. W nocy do minus 5 stopni na Podkarpaciu i do zera w centrum, plus 1 nad morzem i plus 2 stopnie na Dolnym Śląsku. Jutro na północy pogodnie, a w centrum i na południu możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura powyżej zera, od plus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład generator pary marki Philips o ciśnieniu 6,5 bara z funkcją strażaka za jedyne 999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Mam 80 lat. Miałem dobre życie, ale jednej rzeczy żałuję. Nigdy nie jechałem pociągiem z Warszawy do Łodzi przez Skierniewice. Słyszałem, że PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały nowe perony. Wygoda dla moich starych kości. Nowe urządzenia gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, a pociąg jedzie o 20 minut szybciej. Muszę spróbować. A wy? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Drogie dzieci, co można łapać? Można motylki. Mhm. Można zasłówka. Brawo! Można sztukę. A jaką sztukę? Ostatnią. Złap ostatnią sztukę, zanim odjedzie. Wyprzedaż Forda Ka z rocznika 2014 ruszyła. Tylko teraz stylowy Ford Ka z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym w standardzie może być twój za 29 900 zł. Zapraszamy do salonów Forda. Dzisiaj są imieniny Cyryla. Cyryl najlepiej sprawdza się w zawodzie sędziego, radcy prawnego lub krytyka sztuki. Cyrylu, osądź proszę ofertę Biedronki przygotowaną z okazji twoich imienin. Pomidory 4,99 za kilogram. Mięso schabowe 5,49 za 360 gramów. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej doszło dziś do gwałtownych starć protestujących z policją. Na miejscu jest nasza reporterka. Relacja za 3 minuty. Chwilę później zapytamy o umiejętności kierowców po poważnych schorzeniach. Nikt nie weryfikuje zdolności do prowadzenia samochodu. Przyzwyczajony, zdrowy organizm chciałby spojrzeć sobie w lewą stronę na skrzyżowaniu, na nadjeżdżające samochody. Nagle okazuje się, że organizm odmawia posłuszeństwa, pojawia się czarne pole, które uniemożliwia postrzeganie rzeczywistości takiej jak u zdrowego człowieka. Tego nie da się opisać nawet słowami. O różnych przypadkach za kwadrans. Zapytamy także o savoir-vivre w kibicowaniu. Przykładem może być ostatni mecz tenisowy Polska-Rosja. Serwuje Rosjanka, zawodniczka próbuje się koncentrować. Hala Kraków-Arena, komunika. Proszę o stworzenie się kierującego do pojazdu marki Volvo. Dziękuję. Nie wiadomo, czy kierowca Volvo się zgłosił. Wiadomo, że coś takiego w koncentracji raczej nie pomaga. O zasadach kibicowania i o sportowej gościnności za pół godziny. W trzech stronach świata dziś o konferencji w Monachium. Zapraszam w imieniu Ernesta Zazunia, kilka minut przed 17, a w drugiej godzinie audycji pójdziemy do szefa poprosić o podwyżkę. Jak się przygotować do takiej rozmowy, znajomi raczej nie doradzą. Ja tam w ogóle nie dostałem podwyżki już od 15 lat. I tak nie ma sensu. Prośba o podwyżkę nie jest mi nadziana. I jest tłumaczone ze względów ekonomicznych. Podwyżek nie będzie. Do szefa po podwyżkę udamy się po 17. Kiedyś powszechne były tabliczki nie deptać trawników. Dziś mamy inne. Przejście po terenie garozi kalectwem, wypadkiem, no. No, wydaje mi się, że to już chyba śmieszne. Ale tabliczki ostrzegawcze mają swój sens, o czym opowiemy po 17. Bohaterami reportażu będą dziś najlepsi szybownicy świata. Marzenie, aby dokonać czegoś niezwykłego. Właściwie jedynym miejscem, bo szybownicy spenetrowali już cały świat, stały się Himalaje. Ja się wcale nie bałem tego, że będę musiał latać w trudnych warunkach, w miejscu, gdzie nie ma gdzie lądować, że czasami trzeba będzie latać między górami w chmurach bez widoczności, do czego szybowce tak naprawdę nie są przystosowane. Zew przestworzy, reportaż o 18.15. A zew wyborów prezydenckich w Pulsie Trójki o kandydatów będzie pytał Damian Kwiek, Puls o 17.45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Kup sobie psa, Piotra Bukartyka, to jest piosenka z ostatniej płyty, którą państwo już znają, a teraz kolejna piosenka z tejże płyty i to jest nasza piosenka dnia. Serce na patyku. Nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce. Czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie. Bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Albo inaczej, nie zje i płacze. skończy się pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, próbował jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Serce na patyku, Piotr Bukartyk. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Przenosimy się do Jastrzębia. Zapraszamy do Trójki. Dziś przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej po południu doszło do gwałtownych starć protestujących z policją. Na miejscu jest dziennikarka Polskiego Radia, Monika Kraśnicka. Dzień dobry, witaj na antenie Trójki. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Witam. I co się wydarzyło? Rzeczywiście było bardzo groźnie, było bardzo niebezpiecznie. Teraz stoję już przed spokojną siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Mówię spokojną, bo jest tu już tylko kilkadziesiąt osób z kilkutysięcznej grupy, która znajdowała się tu jeszcze kilkadziesiąt minut temu. Teraz już tylko, co po niektórzy krzyczą, próbują w czymś rzucić w policję. Fasada budynku jest kompletnie zrujnowana. Mimo wielu demonstracji, na jakich tutaj byłam, nie widziałam, żeby była kiedykolwiek w takim stanie. Ale to nie dziwne, bo rzeczywiście protestujący rzucali tu wszystkim, co im wpadło pod ręce. I widzę to nawet przed sobą teraz, te rzeczy, które leżą. Są to zarówno cegłówki, jak i kamienie, są to butelki. Są to oczywiście race, petardy, ale są to też tak zwane kulki z dodatkiem, kulki ze śniegu, a w środku na przykład duże, potężne kulki łożyska, które są bardzo niebezpieczne i które mogą wyrządzić wiele szkody. Oczywiście rzucano też jajkami, pomidorami, wszystko praktycznie, co tylko mogło, łącznie z koszami na śmieci, leciało w kierunku budynku. Drzwi zostały doszczętnie zniszczone i próbowali przez te drzwi wtargnąć właśnie ci najbardziej agresywni uczestnicy manifestacji. Na szczęście im się to nie udało, ale gaz łzawiący im to uniemożliwił, gaz pieprzowy, armatka wodna, no i kule, które były, broń gładkolufowa, która była użyta, te tak zwane gumowe kule, które musiały zostać użyte w pewnym momencie, gdy już naprawdę ciężko było zapanować nad tym tłumem. Z jednej strony cegły, kamienie, kulki łożyskowe, jajka, kosze na śmieci, z drugiej strony gaz, armatka wodna i gumowe kule. Czy są ranni? Na razie nie mamy żadnych informacji o rannych. Na pewno kilka osób zostało poszkodowanych. Niezbyt poważnie, bo nie widzieliśmy, żeby tutaj podjeżdżała na przykład karetka, ale zawsze niestety przy takich no prawdziwych bitwach, bo to śmiało można powiedzieć, że to była bitwa między policją a protestującymi, dochodzi do takich sytuacji, gdzie ktoś zostaje ranny, czasami przez przypadek na przykład, bo kamień leci, miał uderzyć w fasadę budynku, a uderzył w kogoś protestujących, także bardzo różnie to bywa. Rzeczywiście trudno teraz ocenić, ile tych osób poszkodowanych może być i jak bardzo są poszkodowani. Na pewno kilka, jak nie kilkanaście osób zostało już zatrzymanych. Sama widziałam, jak cztery osoby były wyprowadzane przez policję, przeszukiwane i potem zatrzymywane. Na pewno tych zatrzymanych będzie więcej, bo oczywiście tutaj zawsze jest monitoring i potem dzięki zapisowi z kamer można zatrzymać kolejne osoby, które no zachowywały się niezbyt spokojnie na tej manifestacji, która na początku miała być niby pokojową. A czy wiadomo, kim byli ci, którzy rzucali z pierwszego szeregu? Czy to byli związkowcy, czy to byli górnicy, czy znowu pojawiły się posiłki? Posiłki oczywiście, że były i to bardzo widać, to jest charakterystyczne grono, więc trudno się tutaj pomylić. Na pewno była tu spora grupa pseudokibiców, ale było też bardzo dużo górników i tym razem oni wyraźnie chcieli dać do zrozumienia, że to właśnie oni tu są i oni protestują, ponieważ ubrali się oczywiście charakterystycznie, ubrali kaski górnicze, ubrali stroje górnicze, ubrali swoje kurtki z napisami JSW lub z napisami z konkretnymi kopalniami, tak żeby można było ich odróżnić, bo jak mówią, chcą pokazać, że to nie jacyś opłaceni lub zamówieni pseudokibice tutaj przychodzą, ale właśnie te grupy protestujące to są prawdziwi górnicy, którzy nie chcą Jarosława Zagorowskiego. Ale tu należy dodać bardzo istotną rzecz. Według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej czynny udział w proteście bierze zaledwie nieco ponad 9 tysięcy osób udział, a spółka zatrudnia blisko 27 tysięcy osób. Reszta jest albo na urlopach, albo na L4. Część, około 6 tysięcy osób, chce pracować, ale podobno nie są do tej pracy dopuszczani przez strajkujących. Zresztą widać te obrazy w kopalniach, kiedy możemy przed bramą przeczytać różne epitety kierowane w stosunku do tak zwanych łami strajków. A wracając jeszcze do tego, co wydarzyło się dziś po południu, czyli do starć z policją, czy wiadomo, jak to się zaczęło? Kto kogo zaatakował? Bo policja twierdzi, że zaatakowali górnicy, a górnicy z kolei stwierdzą, że pierwsza zaatakowała policja. No tak, zawsze to tak wygląda, że każda strona mówi, że to druga zaczęła. Bardzo często tu od górników słyszymy, że to zawsze w tłumie są policjanci, którzy są ubrani po cywilnemu i to oni prowokują całe zajścia. No niestety taka agresja, z tego co my widzieliśmy, jednak zaczęła się od strony tej protestującej, która tutaj zaczęła rzucać już dużo wcześniej różnymi rzeczami w drzwi. Próbowała wtargnąć do siedziby, stłukła szyby te takie wewnętrzne, które właśnie pozwalają na wejście do siedziby. Wtedy musiała zareagować policja, ponieważ obawiała się, że rzeczywiście uda im się wtargnąć do środka, no a wtedy mogłoby być niebezpiecznie i dla wszystkich dziennikarzy, którzy w tym czasie właśnie byli w środku ze względu na bezpieczeństwo, i dla zarządu, i dla pracowników biurowych, którzy jeszcze zostali. Oni wprawdzie później byli ewakuowani, tylnym wejściem opuszczali budynek ze względu na własne bezpieczeństwo. Zostali tylko w budynku dziennikarze. Przez jakiś czas nawet nie można było poruszać się po korytarzach ani windami, ponieważ włączyły się systemy alarmowe i wszystko zostało zablokowane. To przez to, co wpadło, że tak powiem, też do siedziby, bo wpadały race, ale też ten gaz, który miał być użyty w stosunku do tych protestujących. Czasami, wiadomo, wiatr zawieje i wtedy wpadał do środka i też nam trochę utrudniał pracę, bo trudno było w tym momencie nawet oddychać, a co dopiero mówić o relacjach dla państwa. Powtórzę raz jeszcze, w tej chwili przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest już w miarę spokojnie, a relacjonowała Monika Krasińska, reporterka Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 21 minut po 16. Nasz telefon w każdej sprawie 22 i 7 trójek, albo mailem zd3@polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. 5 sekund lata, tak nazywa się grupa. Tell me all the things that I What I like about you, you keep me warm at night. Never wanna let you go, no, you made me feel alright. Keep on whispering in my ear. W kwestii tych protestów górniczych, co teraz mają miejsce w Jastrzębiu, wydaje mi się, że ci ludzie, którzy tak protestują zaciekle, powinni sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, mianowicie, że na każde jedno miejsce w jastrzębskiej spółce, które oni zwolnią, czeka co najmniej 10 innych osób, które chętnie podejmą tej pracy. Wydaje mi się, że ci protestujący nie zdają sobie sprawy, że w tym momencie ważą się losy całego przedsiębiorstwa i górnictwa, a górnicy jastrzębskiej spółki węglowej, mając najwyższe średnie dochody w górnictwie w Polsce, jeszcze domagają się więcej. Dać im paluszek, to jeszcze chcą ręki. 22,7 albo SMS-em 71-335. Zapraszamy do Trójki. Udar, cukrzyca czy epilepsja w każdym wieku, każdego mogą dotknąć te niezwykle poważne schorzenia. Utrudniają życie, przez nie przestajemy być sprawni, także za kierownicą. Chwila słabości na drodze może skończyć się tragedią. Jak się okazuje, jeśli posiadamy prawo jazdy na czas bezterminowy i zachorujemy, praktycznie nie ma możliwości zweryfikowania tego, czy powinniśmy prowadzić samochód. Udar mózgu miałem w maju ubiegłego roku. Pan Maciej. Objawiało się to tym, że lewa strona była w niedowładzie. Bardzo to utrudnia tak naprawdę możliwość prowadzenia pojazdu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o osoby, które mają bezterminowe prawo jazdy, a coś złego wydarzy się, jeżeli chodzi o ich zdrowie? Jest to pewien problem dla nas jako policji, dla społeczeństwa. Aspirant Krzysztof Łaszkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Takie osoby, które posiadają prawo jazdy bez ograniczeń, do momentu, dopóki się coś nie stanie, czyli policjant nie wyłowi takiego kierującego na drodze, ewentualnie nie dojdzie do jakiejś delikatnej stłuczki, bo tak można powiedzieć, no taki kierujący jest praktycznie nie do wychwycenia. Według obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisów. Doktor Jacek Jakubowski z Wojewódzkiego Centrum Medycyny Pracy w Łodzi. Prawo jazdy na samochody osobowe wydaje się maksymalnie na okres 15 lat. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że po 15 latach, przedłużając ważność prawa jazdy, nie trzeba przedstawić orzeczenia lekarskiego. Innymi słowy, nie ma weryfikacji lekarskiej. Nie ma weryfikacji. W momencie, w którym chciałoby się, tak jak zdrowy organizm, przyzwyczajony zdrowy organizm, chciałby spojrzeć sobie w lewą stronę na skrzyżowaniu, na nadjeżdżające samochody, nagle okazuje się, że organizm odmawia posłuszeństwa, pojawia się czarne pole, pojawia się martwe pole, które uniemożliwia postrzeganie rzeczywistości takiej jak u zdrowego człowieka. Tego nie da się opisać nawet słowami. W ubiegłym roku w Warszawie była taka sytuacja, iż kierujący na skrzyżowaniu zasłabł i wjechał, no nic nikomu nie zrobił, tylko tyle, że szkody były na swoim samochodzie, bo wjechał w krzaki. Zablokował torowisko przy okazji. Po przyjeździe policji okazało się, że zasłabł i jakaś tam choroba go tam gnębiła. I policjanci napisali notatkę i na podstawie tej notatki ja wystąpiłem do starostwa o skierowanie takiego kierującego na badania lekarskie. Po udarze bardzo często bełkocze się. Nie potrafi człowiek wysłowić się, żeby wezwać nawet to pogotowie. Znajomy miał taką sytuację, że wsiadł do samochodu w momencie, w którym dostał już udaru i na krótkim odcinku, ale po prostu zagrażał bezpieczeństwu wszystkich uczestników, podjechał pod szpital, gdzie, mówiąc kolokwialnie, oparł się samochodem o mur po to, żeby w jakiś sposób doczołgać się właściwie do izby przyjęć. Panie doktorze, do 20 lipca 2014 roku było tak, że każdy lekarz, który stwierdził u kogoś tak poważne schorzenie, miał obowiązek zgłosić to do starostwa. Teraz się to zmieniło, prawda? Tak. No niestety zdjęto obligatorium jakiekolwiek ze wszystkich informowania odnośnych organów administracji o tym, że ta osoba powinna w związku ze stanem zdrowia być poddana weryfikacji. A wiadomo, że no, ostatnią osobą, która będzie zainteresowana poinformowaniem Wydziału Komunikacji o takim fakcie, to będzie sam kierowca. Miał pan taki moment, że bał się pan jeździć samochodem, bał pan się o siebie, bał pan się o to, że może wydarzyć się, no,

a nikt nie jest w stanie na ulicę wyciągnąć zwykłego szarego obywatela, którego nie stać na jakieś lepsze zakupy, prawda? Jakby oni wyszli, zwykły polski obywatel, jakby wyszedł na ulicę protestować, to tamci dopiero by zobaczyli, jaka to jest rzesza ludzi, którym jest w tym kraju tak naprawdę ciężko. 22:07. Dariusz Pieruk czeka na telefony od państwa do 19:00. Za 22:17 w studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Witam serdecznie. Sport i savoir vivre. Tak. O tym już za chwilę. CDC. Tu Trójka za 19 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Savoir vivre, kibicowania w sporcie. To jest ważna kwestia. Jak się zachować? Czy już klaskać, czy może jeszcze nie? Ze znajomością podstawowych zasad w poszczególnych dyscyplinach kibice miewają problemy. Tak było w weekend w czasie meczu Pucharu Federacji w Krakowie. W studiu Adam Malecki. Oglądałeś ten mecz? Oglądałem ten mecz w telewizji. Na żywo był w hali Michał Gąsiorowski. Możemy powiedzieć, że nasi kibice zachowywali się wzorowo, z wyjątkiem jednego pana, który wyskoczył przed szereg. To taki mały incydent, o którym niestety usłyszał cały świat. Podczas meczu, kiedy Maria Szarapowa szykowała się do serwisu, pewien pan, który na tenisie pewnie się nie zna, postanowił nadać taki oto komunikat. Zdumieni byli wszyscy, z Agnieszką Radwańską i Marią Szarapową na czele. Z taką sytuacją jeszcze się pewnie nie spotkały, bo na trybunach podczas gry powinna obowiązywać absolutna cisza. Są też sztywne zasady dotyczące samego kibicowania, mówi Tomasz Wolfke, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Oklaskujemy wyłącznie piłki wygrane. Nie okazujemy emocji pozytywnych bądź negatywnych. No negatywne oczywiście tak, można jęknąć z zawodu po jakimś nieudanym zagraniu naszej zawodniczki czy zawodnika, ale no nie powinno się wyrazić. wyrażać zachwytu, że ktoś zrobił podwójny błąd serwisowy. A niestety tak się już na kortach całego świata dzieje. Cisza na trybunach obowiązuje także na przykład w snukerze, mówi Monika Sułkowska z naszej redakcji sportowej, która jest także sędzią snukerowym. Podstawowe zasady są takie, żeby najlepiej nie wydawać żadnych dźwięków. Najbardziej przeszkadzające są takie dźwięki zaskakujące, na przykład kichnięcia, skrzypnięcia krzeseł. Kibice w ogóle nie powinni wykonywać gwałtownych ruchów, podnosić się z miejsc, przechodzić gdziekolwiek na sali. No i takie dodatkowe zasady to są takie, że jeśli się siedzi na miejscach blisko stołów, to raczej należy unikać bardzo pstrokatych sposobów ubierania się i przede wszystkim czegoś błyszczącego, cekinów, błysku, metalu, biżuterii jakiejś bardzo świecącej, która może odwracać wzrok zawodnika od uderzenia. Także w szachach, dyscyplinie trójce tak bliskiej, kibiec musi przestrzegać pewnych zasad, które mogą zakłócić koncentrację, mówi Piotr Murdzia, sekretarz Polskiego Związku Szachowego. Wskazane jest, a wręcz wymagane, ażeby wyłączyć na sali komórki bądź wyciszenie ich. Dodatkowo w grę nie wchodzi żadne podpowiadanie posunięć. Ktoś tam próbuje podpowiadać za pomocą czy też gestów, czy wręcz wykorzystując technologię, komórki. Widzisz, a ty cały czas się pytasz i chcesz podpowiedzi. Nie wolno. No. Konie na szachownicy, konie w jeździectwie, kiedy do gry wkraczają czworonogi, żarty się kończą, a maniery są jeszcze bardziej wskazane. Na przykład w ujeżdżeniu, czyli takiej końskiej jeździe figurowej na lodzie, jak mówi Agnieszka Kopka z fundacji Hall Sport, emocje musimy trzymać na wodzy. Podczas całego przejazdu pary, czyli jeźdźca i konia, obowiązuje absolutna cisza. I na końcu przejazdu ewentualnie są brawa, jak jest jakiś fantastyczny przejazd, to zdarzają się owacje na stojąco, natomiast wszystko jest w takim, powiedzmy, kulturalnym wydaniu. Nie można oczywiście krzyczeć, machać, raczej nie używa się fleszy, dlatego że koń może się spłoszyć. Na więcej emocji można sobie pozwolić podczas skoków przez przeszkody. Przeszkodami, i to czasami trudnymi do ominięcia, bywają sami kibice. Wiedzą o tym kolarze, fani stoją na trasie i szczególnie na odcinkach górskich narażają siebie i zawodników na niebezpieczeństwo, bo chcą na przykład zaistnieć w transmisji telewizyjnej albo zrobić sobie zdjęcie, takie selfie. To niedopuszczalne, mówi Tomasz Jaroński, komentator Eurosportu. Tu jest apel o nierobienie zdjęć, bo wiadomo, że obiektyw przekłamuje, jeśli chodzi o odległość pomiędzy zawodnikiem a robiącym zdjęcie, któremu wydaje się, że to selfie wyjdzie pięknie, a tymczasem kolarz na niego wpada. Ponadto jest apel o niepolewanie wodą, chyba że kolarz o to prosi. Jako przykład dla wszystkich dyscyplin może posłużyć też ten ze świata golfa. Tam jedna z 13 głównych reguł etykiety mówi: nie wiesz jak się zachować? Zachowaj się przyzwoicie. Na British Open zmagania golfistów śledzą tłumy kibiców. Wśród nich Andrzej Persson, wielki miłośnik dyscypliny. Codzienne 60 tysięcy, nawet więcej widzów, będzie biło brawo każdemu. Czy on jest Szkotem, który się urodził pół mili stąd, czy jest nie do końca lubianym Amerykaninem, to nie ma takiej opcji, żeby ktokolwiek z tych 50 tysięcy gwiznął, czy się źle zachował. Wszyscy biją brawo. Podobny szacunek kibiców drużyny przeciwnej dominuje w rugby. Nie ma mowy o wygwizdaniu przeciwnika, choćby to miał być mecz odwiecznych wrogów Walii z Anglią, jak to całkiem niedawno miało miejsce. Takie zachowania w sporcie trzeba podkreślać i przypominać, bo niestety są one coraz rzadsze. No ale z drugiej strony mamy takich kibiców, od których świat mógłby się uczyć. Myślę o kibicach siatkówki, dajmy na to, prawda? Siatkówki. Organizacja i to, jak kibicujemy. No świat to widział. Jak się kibicuje na stadionach żużlowych? Jest to jakaś etykieta? Są jakieś zasady? No na pewno nie można niczego rzucać na tor, jak jeżdżą, ale tak to nie ma, ale jest zawsze wielki szacunek, bo tam, gdzie dyscyplina jest bardzo niebezpieczna i zawodnicy ryzykują życiem na każdym metrze toru, to tak naprawdę ten savoir vivre i ten szacunek dla zawodników rodzi się sam. No a poza tym kibice żużla potrafią docenić to, co robią na torze zarówno ich zawodnicy, jak i przeciwnicy. Chociaż różnie z tym bywa. Widziałem takie sytuacje, kiedy po mocnych dzwonach leżeli zawodnicy i padały te groźne takie groźby, dobi go, także no, nie powinno się takich rzeczy mówić i raczej powinniśmy mówić o tym, co piękne w sporcie i w postawie kibiców sportu. A jedyna w swoim rodzaju jest piłka nożna, bo tam no, na trybunach panuje trochę wolna Amerykanka. To jest jedyna dyscyplina, gdzie sędzia z piosenki może się dowiedzieć, co trybuny o nim sądzą. Tak jest. A już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy strony świata. Look down through the cracks for the gold. To program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Tu w Monachium zawsze do planu debat wpisujemy to, co jest najważniejsze dla bezpieczeństwa, a w tym momencie najważniejsze jest, by zatrzymać walki w Ukrainie. Mówił otwierając monachijską konferencję jej przewodniczący. A ponieważ to najważniejsze światowe wydarzenie ostatnich dni, na którym najważniejszymi sprawami świata się zajmowano, no to o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Nikt nie chce nowego podziału Europy i nikt nie chce rozszerzenia się niekontrolowanej przemocy w Europie. Chcemy budować w niej pokój razem z Rosją, a nie przeciw Rosji. Deklarowała niemiecka kanclerz, która do Monachium przyleciała prosto po rozmowach, najpierw z ukraińskim, a później z rosyjskim prezydentem. W ostatnich dniach Angela Merkel z François Hollande'em jakby w desperacji przed monachijskim spotkaniem próbowali ustalić coś w sprawie Ukrainy. Ale rezultaty tych działań albo są nikłe, albo na tyle wielkie, że świat na razie poznać ich nie może. Płynące informacje to trochę jak wyciąg z pobieżnie pisanych notatek w kalendarzach czterech polityków. Przybyli do, wylecieli do, rozmawiali wspólnie przez telefon, spotkają się. Ameritum. Obecnie praca wspólna trwa w celu przygotowania ewentualnego wspólnego dokumentu. To sekretarz prasowy rosyjskiego prezydenta, ale oświadczenia przedstawicieli reszty polityków nie są bardziej obfite. Zatem i rozmowy na monachijskiej konferencji to ogólne polityczne deklaracje poparcia dla inicjatywy niż konkretne propozycje rozwiązań. Nikt z zaangażowanych w negocjacje w Kijowie i w Moskwie nie chciał ujawnić, na czym polega plan Merkel i Hollande'a. Jednak nawet sama Angela Merkel przyznawała w Monachium, że nie jest w stanie określić, czy misja zakończy się sukcesem. Nie wiadomo, czy rozmowy przyniosą wyniki, ale z pewnością warto było podjąć tę próbę. Jesteśmy to winni choćby samym ludziom na Ukrainie. Dotychczasowe efekty rozmów zupełnie inaczej ocenia Moskwa. Te rozmowy będą kontynuowane. Naszym zdaniem istnieje możliwość, żeby osiągnąć jakiś rezultat i wynegocjować rekomendacje, które umożliwią stronom konfliktu rozwiązanie tego węzła. Mówił w Monachium szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Zachód i Polska sceptycznie podchodzą do efektów rozmów niemieckich i francuskich liderów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. W spekulacjach często powtarza się, nowy plan miałby rozszerzać postanowienia z Mińska z września ubiegłego roku. Być może i dlatego kolejne spotkanie czwórki polityków zaplanowano właśnie w Mińsku. Może się pan nie niepokoić, deklarował białoruski prezydent, rozmawiając z Władimirem Putinem. Przyjeżdżajcie w środę, my wszystko przygotujemy. Będę rad was wszystkich w Mińsku powitać. A moim gościem jest pan Marcin Zaborowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana bardzo serdecznie. Informacje będziemy mieli z pierwszej ręki, bo był pan na konferencji w Monachium. To właśnie w Monachium, w swoim wystąpieniu w 2007 roku, Putin rozpoczął tę obecną swoją politykę, a teraz Monachium się z nim musi zmagać. To znaczy tak, no mieliśmy taki trochę jakby roller coaster tej, czy taką sinusoidę trochę tych relacji z Rosją na konferencjach monachijskich. W 2007 roku Putin bardzo ostro wypowiedział się o relacjach z Zachodem i jak wiadomo rok później mieliśmy wojnę gruzińsko-rosyjską, w wyniku której no właściwie doszło do aneksji już w tej chwili Abchazji i Osetii. Ale 2009, po wyborach w Stanach Zjednoczonych, na konferencji w Monachium, wiceprezydent Biden wcisnął guzik resetu, czyli restartu, i zapowiadając nową erę w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. I faktycznie trzeba przyznać, że przez te parę lat następnych Amerykanie zgodzili się na całą serię różnych koncesji wobec Rosji. I czego na przykład jedną z konsekwencji była zmiana planu dotyczącej tarczy antyrakietowej w Polsce, czy też zamrożenie procesu rozszerzenia NATO na Gruzję i Ukrainę. Koncesji po stronie rosyjskiej specjalnie nie było widać. Natomiast w swoim wypowiedzi dwa dni temu Biden, ten sam wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, przypomniał o tym scenariuszu z roku 2009 i powiedział, że czas zastąpić ten nowy początek, ten reset, czas zastąpić to nową asertywnością w stosunkach z Rosją. Czy można mówić o tym, że na konferencji w Monachium były dwa fronty? Tych, którzy chcą zdecydowanych działań wobec Rosji i dosyć ostrych, i tych, którzy cały czas chcą rozmawiać i podchodzić do tego w sposób łagodny? Czy jeszcze inaczej? Bym powiedział, trzy fronty były. Czyli faktycznie był taki front bardzo zdecydowanej postawy wobec Rosji, które reprezentowali republikańscy senatorzy, na przykład Lindsey Graham, senator McCain na przykład, czy też senator Corker, którzy w tej chwili mają ten głos wiodący w Kongresie Amerykańskim. Po stronie europejskiej takim głosem bardzo twardym była prezydent Grabowskajta, która w bardzo stanowczy i wyraźny sposób wypowiadała się na temat wydarzeń na Ukrainie i nie tylko zadeklarowała, wiadomo, Litwa już dostarczyła pewną pomoc militarną dla Ukrainy. Co prawda małą, ale symbolicznie jest pierwszym krajem NATO, który to zrobił. Tak. Potem była ta pozycja jakby, pozycją numer dwa, to była pozycja, oficjalna pozycja amerykańska, wypowiedziana przez, czyli już nie republikańską część, tylko demokratyczną, wiceprezydent Biden i sekretarz stanu Kerry, którzy mniej więcej dawali do zrozumienia, mówiąc, że dostawy broń dla Ukrainy mogą się, że to może do tego dojść. Tak. Jakby Biden powiedział, że musimy pomóc, pomożemy Ukrainie tak, aby była w stanie siebie obronić. I to już można odczytać jako rozpoczęcie procesu, w którym może doprowadzić do dostaw broni na Ukrainę. I pozycją numer trzy była pozycja niemiecka, czyli wsparcie dla Ukrainy tak, ale absolutnie pod jakimkolwiek pozorem, w jakiejkolwiek sytuacji nie zgodzimy się na dostawy broni dla Ukrainy. Nie. Wnioski ostateczne są raczej pesymistyczne, czy raczej optymistyczne? To zależy w jakim aspekcie, bo my trochę się za bardzo koncentrujemy na tej kwestii dostawy broni. Tak mam wrażenie. Prawda. Jakby to miało wszystko rozwiązać. Mm-hmm. A tak naprawdę problemy ukraińskie są dużo, dużo poważniejsze. I to, że nie wiem, że Amerykanie w pewnym momencie przekażą jakieś systemy komunikacji, czy tam miny antyczołgowe, niekoniecznie tak naprawdę... nam się będzie wydawało, tutaj mam jakiś rezultat, a to niekoniecznie akurat wiele zmieni na Ukrainie. No ale poskromić Putina w jakiś sposób trzeba. To jest przede wszystkim, tego rodzaju działanie miałoby bardzo poważny wymiar symboliczny i przede wszystkim pokazałoby Rosjan, że są pewne granice, jeżeli chodzi o bierność Zachodu. Ale oczywiście za dostawami broni przede wszystkim musi też iść bardzo daleko idąca pomoc gospodarcza, ekspercka. No i działania, myślę, wobec Rosji także gospodarcze, takie izolowanie tego państwa. No to już ma w naszym mierze miejsce i faktycznie tutaj po stronie niemieckiej trzeba powiedzieć, że tak jak kanclerz Merkel jest przeciwko dostawom broni, to mówi o tym, że mamy inne instrumenty, mamy sankcje i będziemy je poszerzać, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. I Merkel twardo się w tej sprawie wypowiadała, w przeciwieństwie do Steinmeiera. Konferencja bezpieczeństwa, ale zdominowana przez Ukrainę, a inne sprawy, a ISIS, a Iran, one też się pojawiały? No oczywiście. I to trzeba przyznać, że na przykład sekretarz stanu Kerry to przede wszystkim chciał mówić o ISIS. A Ukrainie poświęcił może, powiedzmy, 25% swojej wypowiedzi. Zdecydowana większość dotyczyła właśnie ISIS. I nawoływały Europejczyków do pomocy. Chodziło o Niemców. Chodziło o wciągnięcie Niemcy w bardziej twardy sposób w koalicję anty-ISIS, ale było to też swego rodzaju przekazem dla innych państw Europy Środkowo-Wschodniej na przykład, że jeżeli domagamy się solidarności w sprawach dotyczących naszego własnego terytorium, czy też Europy Wschodniej, to jest jednak swego rodzaju wspólne działanie, które wymaga, że my też będziemy pomagać Stanom Zjednoczonym, kiedy Stany nas potrzebują, na przykład na Bliskim Wschodzie. Marcin Zaborowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, przyniósł nam informacje z pierwszej ręki z konferencji w Monachium. A słuchali państwo audycji? Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie. Normalnie! Z automatu! Trach, trach i już! Super ceny z automatu w sklepach